अब मेरे सैनिकों की मार सहन करो। शत्रुघ्न जी का यह विरोचित भाषण सुनकर बलवान राजा सुरथ मन ही मन श्री रामचंद्र जी के मनोहर चरण कमलों का चिंतन करते हुए बोले, हे वीरवर, मैंने तुम्हारे पक्ष के प्रधान वीर हनुमान आदि को रण में गिरा दिया, अब तुम्हें भी सम्रागण में सुलाऊंगा। श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, जो यहाँ आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, अन्यथा मेरे सामने युद्ध में आकर जीवन की रक्षा असंभव है। ऐसा कहकर राजा सुरथ ने शत्रुघ्न को हजारों बाणों से घायल किया। उन्हें बाण समूहों की बौछार करते देख शत्रुघ्न जी ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। वे शत्रु के बाणों को दग्ध करना चाहते थे। शत्रुघ्न जी के छोड़े हुए उस अस्त्र को राजा सुरथ जी ने वारुण अस्त्र के द्वारा बुझा दिया और करोड़ों बाणों से उन्हें घायल किया। तब शत्रुघ्न जी ने अपने धनुष पर मोहन नामक महान अस्त्र का संधान किया। वह अद्भुत अस्त्र समस्त वीरों को मोहित करके उन्हें निद्रा में निमग्न कर देने वाला था। उसे देख राजा ने भगवान जी का स्मरण करते हुए कहा, मैं श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके ही मोहित रहता हूँ, दूसरी कोई वस्तु मुझे मोहने वाली नहीं जान पड़ती, माया भी मुझसे भय खाती है। वीर राजा के ऐसा कहने पर भी शत्रुघ्न जी ने वह महान अस्त्र उनके ऊपर छोड़ ही दिया, किंतु राजा सुरथ जी के बाण से कट कर वह रणभूमि में गिर पड़ा। तदनंतर सुरथ जी ने अपने धनुष पर एक प्रज्वलित बाण चढ़ाया और शत्रुघ्न जी को लक्ष्य करके छोड़ दिया। शत्रुघ्न जी ने अपने पास पहुंचने से पहले उसे मार्ग में ही काट दिया, तो भी उसका फल वाला अग्रिम भाग उनकी छाती में धस गया। उस बाण के आघात से मूर्छित होकर शत्रुघ्न जी रथ पर गिर पड़े। फिर तो सारी सेना हाहाकार करती हुई भाग चली। संग्राम में राम भक्त सुरथ जी की विजय हुई। उनके 10 पुत्रों ने भी अपने साथ लड़ने वाले 10 वीरों को मूर्छित कर दिया था। वे रणभूमि में ही कहीं पड़े हुए थे। तदनंतर सुग्रीव ने जब देखा कि सारी सेना भाग गई और स्वामी भी मूर्छित होकर पड़े हैं, तो वे स्वयं ही राजा सुरथ जी से युद्ध करने के लिए गए और बोले, हे राजन, तुम हमारे पक्ष के सब लोगों को मूर्छित करके कहाँ चले जा रहे हो? आओ और शीघ्र ही मेरे साथ युद्ध करो। यूं कहकर उन्होंने डालियों सहित एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसे बलपूर्वक राजा के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोट खाकर महाबली नरेश ने एक बार सुग्रीव की ओर देखा और फिर अपने धनुष पर तीखे बाणों का संधान करके अत्यंत बल तथा पौरुष का परिचय देते हुए रोष में भरकर उनकी छाती में प्रहार किया। किंतु सुग्रीव ने हंसते हंसते उनके चलाए हुए सभी बाणों को नष्ट कर दिया। इसके बाद वे राजा सुरथ को अपने नखों से विदीर्ण करते हुए पर्वतों, शिखरों, वृक्षों तथा हाथियों को फेंक फेंक कर उन्हें चोट पहुंचाने लगे। तब सुरथ जी ने अपने भयंकर राम अस्त्र से सुग्रीव जी को भी तुरंत ही बांध लिया। बंधन में पड़ जाने पर कपिराज सुग्रीव जी को यह विश्वास हो गया कि राजा सुरथ जी वास्तव में श्री रामचंद्र जी के सच्चे सेवक हैं। इस प्रकार महाराज सुरथ जी ने विजय प्राप्त की। वे शत्रु पक्ष के सभी प्रधान वीरों को रथ पर बिठाकर अपने नगर में ले गए। वहां जाकर वे राजसभा में बैठे और बंधे हुए हनुमान जी से बोले, हे पवन कुमार, अब तुम भक्तों की रक्षा करने वाले परम दयालु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, जिनसे संतुष्ट होकर वे तुम्हें तत्काल इस बंधन से मुक्त कर दें। उनका कथन सुनकर हनुमान जी ने अपने सहित समस्त वीरों को बंधा देख रघुकुल में अवतीर्ण कमल के समान नेत्रों वाले परम दयालु सीतापति श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण इंद्रियों से स्मरण किया। वे मन ही मन कहने लगे, हाँ हे नाथ, हाँ हे पुरुषोत्तम, हाँ दयालु सीतापते है, आप कहाँ है, मेरी दशा पर दृष्टिपात करें। हे प्रभु, आपका मुख स्वभाव से ही शोभा संपन्न है, उस पर भी सुंदर कुंडलों के कारण तो उसकी सुषमा और भी बढ़ गई है। आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, मनोहर रूप धारण करते हैं। हे दयामय, मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए, देर न लगाइए। आपने गजराज आदि भक्तों को संकट से बचाया है, दानव वंश रूपी अग्नि की ज्वाला में जलते हुए देवताओं की रक्षा की है, तथा दानवों को मारकर उनकी पत्नियों के मस्तक की केश राशि को भी बंधन से मुक्त किया है। वे विधवा होने के कारण कभी केश नहीं बांधती। हे करुणा निधे, अब मेरी भी सुध लीजिए। हे नाथ, बड़े बड़े सम्राट भी आपके चरणों का पूजन करते हैं। इस समय आप यज्ञ कर्म में लगे हैं, मुनीश्वरों के साथ धर्म का विचार कर रहे हैं, और यहाँ मैं सुरथ के द्वारा बंधन में बंधा गया हूँ। हे महापुरुष, हे देव, शीघ्र आकर मुझे छुटकारा दीजिए। हे प्रभु, संपूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण कमलों की अर्चना करते हैं। यदि इतने स्मरण के बाद भी आप हम लोगों को इस बंधन से मुक्त नहीं करेंगे तो संसार खुश हो होकर आपकी हंसी उड़ाएगा। इसीलिए अब आप विलंब ना कीजिए, हमें शीघ्र छुड़ाइए। जगत के स्वामिन कृपा निधान श्री रघुवीर जी ने हनुमान जी की प्रार्थना सुनी और अपने भक्त को बंधन से मुक्त करने के लिए वे तीव्रगामी पुष्पक विमान पर चढ़कर तुरंत चल दिए। हनुमान जी ने देखा भगवान आ गए, उनके पीछे लक्ष्मण जी और भरत हैं, तथा साथ में मुनियों का समुदाय शोभा पा रहा है। अपने स्वामी को आया देख हनुमान जी ने सुरथ जी से कहा, हे राजन, देखो भगवान दया करके अपने भक्त को छुड़ाने के लिए आ गए। पूर्व काल में जिस प्रकार उन्होंने स्मरण करने मात्र से पहुंचकर अनेक भक्तों को संकट से मुक्त किया है, उसी प्रकार आज बंधन में पड़े हुए मुझको भी छुड़ाने के लिए मेरे प्रभु आ पहुंचे। श्री रामचंद्र जी एक ही क्षण में यहाँ आ पहुंचे, यह देखकर राजा सुरथ जी प्रेम मगन हो गए और उन्होंने भगवान जी को सैकड़ों बार प्रणाम किया। श्री राम जी ने भी चतुर्भुज रूप धारण कर अपने भक्त सुरथ जी को भुजाओं में कसकर छाती से लगा लिया और आनंद के आंसुओं से उनका मस्तक भिगोते हुए कहा, हे राजन, तुम धन्य हो, आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। कपिराज हनुमान सबसे बढ़कर बलवान है, किंतु इनको भी तुमने बांध लिया। यह कहकर श्री रघुनाथ जी ने वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को बंधन से मुक्त किया और जितने योद्धा मूर्छित पड़े थे उन सब पर अपनी दया दृष्टि डालकर उन्हें जीवित कर दिया। असुरों का विनाश करने वाले श्री राम जी की दृष्टि पड़ते ही वे सब मूर्छा त्याग कर उठ खड़े हुए और मनोहर रूप धारी श्री रघुनाथ जी की झांकी करके उनके चरणों में पड़ गए। भगवान जी ने उनसे कुशल पूछी तो वे सुखी होकर बोले, हे भगवन, आपकी कृपा से सब कुशल है। राजा सुरथ जी ने सेवक पर कृपा करने के लिए आए हुए श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया और कहा, हे रघुनंदन, मैंने आपके साथ अन्याय किया है, उसे क्षमा कीजिए। श्री राम बोले, हे राजन, क्षत्रियों का यह धर्म ही है, उन्हें स्वामी के साथ भी युद्ध करना पड़ता है। तुमने संग्राम में समस्त वीरों को संतुष्ट करके बड़ा उत्तम कार्य किया। भगवान जी के ऐसा कहने पर राजा सुरथ जी ने अपने पुत्रों के साथ उनका पूजन किया।